senin anandan doğan, senin anandan doğan. Ufak ufak ufak ufak basta gel, tahtalar oynamasın. Pencereden kaç da gel, yağmur anan duymasın. Ayağındaki mesler canım yere vurdukça sesler, yere vurdukça sesler. Senin orada duruşuna canım beni burada del eder, beni burada del eder. Usul usul usul usul basta gel, tahtalar oynamasın. Fındıklıktan kaç da gel, yağmur baban duymasın. Kalk gidelim.